Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Som de gode lyttere vil kunne høre, så er vi tilbage til en sang, der er så gammel, at det er en Mads Fuglede har valgt fra sin ungdom. Vi er tilbage til Eye of the Tiger, og derfor, Mads, så er vi jo tilbage i Rocky-tiden. Det er jo, ja, vi er tilbage i Rocky 3, men det er jo fantastisk nummer. Hvis man spiller det for sin guldfisk, så bliver det til en, bliver den til en haj. Hvis man spiller for sin pudenhund, så bliver det til en løve, og så vil jeg bare se, hvad der skete for den, hvis man spiller den for David Trads. Så kan så afsløre, der sker ikke det store. Han er stadig David Trads. Men ja, det er jo Rocky 3, hvor Rocky er jo hvide på laurbærrene. Det er jo der, han er i sit liv. Han tror, at han har haft alt for nemme sejre, og så kommer Mr. T og giver ham tæv. Mr. T, der spiller Rockys udfordrer i Rocky 3, og giver ham bank. Og så skal han trækkes op af sin tidligere fjende Apollo Creed og tilbage på sporet igen. Og det her nummer er så det nummer, der sætter scenen til det endelige opgør mellem Clubber Lang, er det ikke det, han hedder? Lad os udfordre dig i Rocky 3 og Rocky, og jeg skal jo ikke afsløre, hvordan det går, men andet end siger, at Rocky ved du altid. Jeg har ikke tænkt over, hvem der er Rocky, men det er bare der er endnu et afgørende opgør på vej i amerikansk politik. Det kommer vi tilbage til. Vi har tre gæster, der alle sammen er vilde med Rocky-filmerne, og formentlig også med Ronald Reagan. Det hænger altid tæt sammen. Det er Mark Thorsen, som er særlig rådgiver for Inger Støjberg, integrations- og udlændingeminister. Ikke en minister, der falder et med tapetet, så har vi Anders Fransen, kommunikationsdirektør hos Rigspolitiet, tidligere særlig rådgiver for Connie Hedegaard, da hun var kommissær i EU, og så har vi Jarl Cordua, kendt her fra stationen for blandt andet programmet Cordua Steno, og kender vi andre ham som, en stor USA-aficionado, som blandt andet vil tage over og følge valget i Colorado op til selvvalget. Og medlem af Reagan-selskabet her i København. Og medlem af Reagan-selskabet. Vi er faktisk, vi er fem mennesker i studiet, og de fire af dem er medlem af Reagan-selskabet. Ja. Og sådan kommer det nok til at fortsætte med at være. Ja, men jeg er til gengæld medlem af Hugo Chavez-selskabet, så det kan vi vende tilbage til. Vi skal diskutere debatterne i dag, fordi det er jo mandag nat i dansk tid, nattens tirsdag, at de to kandidater Hillary Clinton og Donald Trump skal i den første store tv-duel, og det bliver helt afsindigt spændende, ikke mindst fordi målinger før, man måler jo alt i USA, målinger før debatten tyder på, at den måske vil blive den mest sete debat nogensinde. Det var der rigtig mange af de debatter, der var under primærvalget, der var de mest sete, der nogensinde havde været. Den mest sete indtil videre var faktisk en mellem Reagan og Carter tilbage i 1980 med omkring 80 millioner seere. Den her gang taler man om, at man måske kan runde 100 millioner, så der er virkelig meget på spil. Så man er oppe på lige så mange seere, man har som til Super Bowl, så det er i en amerikansk kontekst virkelig, virkelig mange seere. Jeg har set et tal i dag, der siger 8 ud af 10, skal jeg se det her. Okay. De, der kan vælge Ja, formentlig. Altså 8 ud af 10. Det synes jeg, det må være rimelig. I hvert fald kan vi sige, at det her det er første gang, at de to kandidater de støder sammen. De skal støde sammen i sådan nogle debatter tre gange i løbet af de næste. Ja, der er 43 dage til valget, så der er tre gange, hvor det her det skal foregå. Så virkelig, virkelig meget på spil, som vi talte om sidste uge, og det kan vi tale om igen. Denne her meningsmålingerne er stort set lige med et lille bitte forspring til Hillary Clinton, Anders Frandsen. Og når vi nu startede med at høre Eye of the Tiger, hvad er det for en kamp, man egentlig skal lægge mærke til, når man ser sådan en debat? Ja, altså, jeg tror i Eye of the Tiger og i Rocky 3, der bliver Rocky strategi, og nu kan man så diskutere, hvem af dem, der er Rocky i den her, det er at køre Klopp og Lang træt ved at tage så mange slag med kæben, den anden simpelthen slår sig træt. Det er nok ikke det, der kommer til at ske i den her debat i aften. De kommer jo begge to ind, og de skal jo på en eller anden måde, og sådan er det jo altid i det her debat, og man skal jo prøve at matche de andres styrker ud af billedet. Og der vil man sige, for Hillary Clinton tror jeg, der vil være en stor vigtighed i at komme ind og se stærk ud i den her debat, også i lyset af de sager, der har været med, at hun ikke rigtig kunne holde sig på fødder, når hun havde lungebetændelse og så videre. På den anden side vil der nok også fra Trumps side være et ønske om i højere grad at kunne komme lidt mere ned i substansen. Det tror jeg i hvert fald, han vil blive tvunget til. Det er i hvert fald der, hvor Hillary gerne vil have ham hen. Det ved han formentlig også godt, at han er nødt til på en eller anden måde. Han kan ikke parere i overskrifter, vil være mit gæt, på helt samme måde, som han har kunnet hidtil. Og han er også nødt til at vise, at han kan komme et spadestik dybere, fordi det er der, hun har nogle styrker. Hun er den, der kender systemet, der kender de establishment, som har været i det i mange år, og det skal han vise. Så man prøver sådan at makse ind på modstanderens styrker. Det er sådan set en meget væsentlig del af det. Ja, jeg ved ikke så meget om amerikansk politik, som jeg måske. Jeg er tydet til Karl Rove i mangel af bedre, fordi han har jo styr på det. Ham, der var strategen for George W. Bush i sin tid, og som jo har en klumme i Wall Street Journal. Og han siger jo, at det er jo sådan set, altså Trump skal, det er at se præsidentielt ud, og han skal ligne en præsident. Det er simpelthen det, der er vigtigt. Og så skal han kunne udstråle, at han er the change president. Hvorimod at, og derfor så mener han, og det er så hans analyse af situationen, at det faktisk er Hillary, der er under pres, fordi hun kan stort set ikke rigtig bevæge sig ud af den rolle. Hun kan, det er hende, der kan begå fejl i virkeligheden. Og alle er klar over, at hun ved en hulens bunke, men meget nemt kan hun komme ind i den rolle, hvor hun sådan virker nedladende og taler ham ned, som om han er sådan et barn eller så videre. Og det er den der, det er der hvor Trump eller hvor Karl Rove ser en fare simpelthen, at hun simpelthen er sådan en skolelærer, der tager den frække dreng i skole og så videre, og så sidder Trump tilhængerne og siger: Det der, det gider vi ikke finde os i. Det er ikke hende, vi vil have. Vi vil have noget andet. Mark Thorsen, når du ser den her debat, og det er jo natten til tirsdag dansk tid, hvad vil du sidde og kigge efter? Jeg vil kigge efter noget af det, Jarl sagde, om Hillary kommer til at virke nedladende, bedrevidende over for Trump. Og så vil jeg se, om Trump kan sine detaljer, om han rent faktisk kan stå distancen politisk og svare på de emner, han nu skal ind og debattere. Og så vil jeg lægge meget mærke til, om han kan styre sig. Altså om han kan virke præsidentiel i over 90 minutter. Jeg synes faktisk, at Anders' billede før med Klopp og Lange og det der med at slå sig træt, at det var et ret godt billede, fordi jeg forventer, at Hillary Clinton skal vinde ved at udstille, at Donald Trump ikke ved noget som helst, og slet ikke er opgaven voksen. Og på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, hun kan risikere at begå samme fejl, som Al Gore gjorde i debatten i 2000 mod George W. Bush, hvor alle også sagde, at George W. Bush ikke var tung nok til den politiske hylde, som han befandt sig på nu sammen med Al Gore. Og Al Gore virkede både bedrevidende, og det var tydeligt, at han løb tør for, skal vi sige, overskud til at demonstrere, at han kunne mere substans end WQ i den debat, som W vinder ved, at Al Gore simpelthen begår sådan en fejl, hvor han bliver ved og ved og ved med at mase så meget på, at man får en enorm, skal vi sige, nærmest modsat reaktion i lokalet, at man sidder og blandt seerne, man sidder og tænker, at den der mand, han er simpelthen et tand for arrogant til mig. Anders? Jamen, det er egentlig mere i forhold til det der med, at Hillary skal passe på med ikke at blive sådan for patroniserende og så videre over for Trump. Det tror jeg rigtigt, men jeg tror også, hun har en interesse i at prøve at stikke til ham på de ting. Og der er jo det her drøs af kaos i den her debat, som også er lidt nyt i den her valgkamp, at man ved aldrig helt, hvad Trump kan finde på. Og derfor har hun selvfølgelig en interesse i at prøve at stikke til ham på nogle af de ting, se om hun kan få ham hisset op, og man kan komme til at komme med nogle vulgariteter eller ufine tricks, som rammer tilbage på ham selv. Hvis man skal lave en lille parallel, kan man også huske under valgkampen her sidst i Danmark, hvor Helle Thorning på et tidspunkt, hvor Lars Løkke Rasmussen klagede over, at hun afbrød for meget, så den lagde hovedet lidt på skrå og sagde, hvilket ikke virkede særlig godt for hende, tror jeg, fordi det kom til at virke sådan lidt patroniserende, men der var ikke nogen tvivl om, det var et forsøg på at få hisset modparten op, og det er en væsentlig del af det. Samtidig tror jeg også, at hvis Trump ikke bliver hisset op, så vil han have en god mulighed for ligesom at få Hillary op i gear, fordi han repræsenterer jo alt, hvad hun ikke kan lide. Man kan sige, i de her debatter, der har man jo nogle ting, man håber kommer til at ske, når man har en modstander, som man jo nemmest tit kan forstå, hvis man gør dem til en karikatur. Og en af karikaturerne omkring Donald Trump, som man håber får ham presset ud i, er selvfølgelig, at man vil gerne se ham som en fuldstændig ukontrolleret mandshumanist. Hvis man kan få ham til det, så vil man selvfølgelig være rigtig lykkelig i Clinton-lejren. Og derfor har man selvfølgelig også spekuleret i, hvordan får vi ham lukket ud i noget, hvor han siger noget, der vil i den grad få kvinder over hele USA til at reagere. Ligesom man var lykkelig i Obama-lejren, da Romney sagde, at han havde ringbind fuld af kvinder derhjemme, og kom med sådan en bemærkning, der bare viste, at han ikke lige sådan omtalte det modsatte køn på en fornuftig façon. Men man bliver også nødt til at tænke, at de andre ved jo godt, hvad man vil prøve at lokke dem til. Og jeg er næsten helt sikker på, at Donald Trump kommer ikke til at gøre det, man forventer af ham. Han vil komme ind og virke som en, der er fuldstændig på valium og være umulig at provokere, lige meget hvor meget man smider foran ham af rødt kød osv., fordi at det er det, de har øvet op til den her debat. Og det er det, der skaber sådan en omvendt logik, at det, vi alle sammen taler og forventer om at ske, det er næsten altid det, der mindst sker i de her debatter. Ja, man kan sige, det er expectations game. Så hvis han ikke kommer med en eller anden racistisk bemærkning eller en eller anden sympatisk person, så har han vundet debatten. Fordi vi regner med, at han siger et eller andet fuldstændig sindssygt, hvor folk går helt amok. Og det, allerede der har han jo nok måske vundet, hvis han bare sådan kommer igennem den her debat, bare sådan nogenlunde resonabel og siger noget, der minder om fornuft. Vi skal jo huske på, at det faktisk var sådan tilbage i 1980, der hvor Reagan stillede op første gang, at der var der mange, der også kritiserede ham for ikke at være præsidentiel nok, stærk nok, på trods af, at han havde været guvernør i Californien. Og der er han faktisk en af grunden til, at han vinder den første debat, er faktisk, at han simpelthen kommer ud af den debat på en måde, hvor alle kunne se, han kunne godt finde ud af det. Mads, du har et klip, vi lige skal have introduceret os. Ja, men det, jeg vil bare sige, at alle de store værter, som sådan gør sig morsomme i nattetimerne i USA, de er jo ved at varme op til den her debat. Altså sige lidt om, det siger jo lidt om, at den her debat, det er den, alle amerikanere kommer til at tale om i næste uge. Det er meget, meget sjældent. Der er kun Super Bowl og få andre ting, og finalen i de her talentshows, man ser i USA, hvor meget lidt talentfulde personer stiller op og konkurrerer på det. Og noget af det, man sin sjældent gang sådan mødes om i hele USA at tale om, det er den første debat mellem kandidaterne. Fordi det er faktisk det øjeblik, hvor USA som nation opdager, at de er på vej mod et præsidentvalg. Og vi har både Kimmel og Fallon og O'Brien, der sådan i et samme klip, som jeg fandt inde på Politico her, siger lidt morsomt om den forestående debat. The first presidential debate will take place on Monday night. Yeah. Yes. It's a big deal. It's a big deal. Yeah, the candidates will discuss the economy, foreign policy, and of course, Brad and Angelina. That's going to be. And this is cool. I read that NBC is teaming up with a tech company to stream the presidential debates in virtual reality. Yeah. They say if you're wearing a VR headset, it'll be like the candidates are lying right to your face. But you go, oh my. He's looking right at him. They're offering the debate in virtual reality, so if you want to feel like you're actually on stage during the debate, here's your chance, Jeb. Hey. Media experts say Monday night's presidential debate will have a Super Bowl-sized TV audience. Yeah. Of course, the Super Bowl audience drinks for fun, but Monday's debate audience will be drinking out of sheer terror. Just shocked. A new poll has found that almost 70% of voters say they have concerns about Donald Trump's rhetoric And the other 30% said, which one's rhetoric? Some people are already trying to figure out what they're going to wear for Halloween, which is hard for me to relate to. I saw this online today. If you're looking for a political costume, this is a... You could be sexy Hillary Clinton, which is just Hillary with no pants on. That's how she got pneumonia, by the way. Or you could be sexy Donald Trump if you're on the other side. Who the hell would wear this? The only person I could imagine dressing up for Halloween as sexy Donald Trump is Donald Trump himself. Ja, og man må jo sige, at det her med, at det er sjældent, at amerikanerne sådan har et nationalt rum, de taler politik om, det er jo noget, vi tit ikke så gode til at få øje på i USA. Den vigtigste politiker i amerikaners liv er, med mindre de er i verdenskrig, så er det altid den næste guvernør, de får. Det er meget sjældent, at det er præsidenten. Og så en gang hver fjerde år, så diskuterer man i en meget kort periode sådan USA som et nationalt politisk projekt. Og den diskussion, den begynder natten til mandag i USA, og var meget kort tid, så går den over igen ind til USA, deltager i en meget stor international begivenhed, hvor de føler sig som amerikanere igen. Ellers er de delstatsmennesker, amerikanerne. Og hvis vi kigger sådan, på sådan en debat der, så er det jo mange ting, der er interessant ved den. For det første så var den for 90 minutter. De er kun to på scenen. Den ene er Hillary, og den anden er Donald Trump, og så er der moderatorer, der styrer den. Det er ret stramt sat op. Og det, der er interessant her for eksempel, det er første gang, at Donald Trump nogensinde er i en debat, der var 90 minutter, og kun med en anden person. Han kan ikke sådan spille de andre op imod hinanden. Det er en helt ny situation for ham, hvorimod at Hillary har prøvet det mange gange, både med Bernie Sanders og med Barack Obama sidste gang. Og så er der noget, der sker, Mark, hvis vi prøver sådan på at se setupet, når de starter. Fordi debatten starter i virkeligheden allerede, når de to går hen imod hinanden og skal give hinanden hånden. Ja. Allerede der har man sat scenen, og det øver man sig faktisk i de her dage. Hvordan gør man det? Jamen, man har i kampagnerne opbygget sådan studiet, som det vil se ud. Så man ligesom kan føle sig til rette og føle sig hjemme, når man står på scenen. Og så har man forberedt, hvordan man vil gå over og hilse, hvor længe man eventuelt vil give håndtrykket. Der har været eksempler i historien på, at George Bush gav et meget langt håndtryk, som ligesom dominerede hans modstander. Og så har man også tænkt over, hvordan når debatten slutter, at så har man koreograferet, at koner og mænd skal komme op, og familie skal kramme osv. osv. Så alt det har man øvet. Og der sidder jo så folk inde i studiet også, der sidder tilhører til arrangementet her. Og blandt det sådan mere farverige, vi hører i de her dage, det er, at en af de gæster, der muligvis vil sidde der som inviteret af Trump-kampagnen, det er altså Jennifer Flowers, Mads. Og det er jo ikke en hvem som helst. Jennifer Flowers er en meget berømt person fra Clinton-familiens fortid. Hun er Trump-supporter nu, og tidligere var hun en slags Clinton-supporter. Og hun supporterede Bill Clinton i nogle intime øjeblikke igennem en længere periode, før han stillede op som præsident, og mens han var guvernør i Arkansas. Og det kom hun... i den forbindelse var der nogle optagelser, hvor Bill Clinton ringer til hende og siger nogle liderlige ting til hende, og dem optager hun og beslutter sig for at spille for en amerikansk offentlighed, mens han stiller op til præsidentvalget i 92. Og det kommer til at fylde rigtig meget den valgkamp, og det er hvis folk kan huske det der berømte klip fra 60 Minutes, hvor Steve Croft sidder og interviewer Bill Clinton og Hillary Clinton, og sådan siger og taler om deres ægteskab, og Bill Clinton må sådan sidde og indrømme, at han har skabt meget smerte i sit ægteskab. Han vil ikke sådan indrømme fuldstændig, hvad der er sket. Og så siger Steve Croft til sidst sådan, at jamen, det er også et underligt arrangement med jer to. Og så bryder Bill Clinton ind og siger, at det her, det er ikke et arrangement, det er et ægteskab. Du kigger på to mennesker, der elsker hinanden. Hvor han brugte Jennifer Flowers-sagen til sådan at lave et ret stort politisk comeback, faktisk. Og det var der, man fik at se, at Bill Clinton var ikke bare en bundeknold fra Arkansas, der ville ind på den nationale scene og være præsidentkandidat. Han var et stort talent. Nu ved vi jo ikke, for det kan være, at det gjorde Jarl Cordua også opmærksom på. Jarl Cordua er også opmærksom på lige før programmet, at Mike Pence, vicepræsidentkandidaten for Trump, faktisk har sagt, hun formentlig ikke kommer. Men Jarl, bare det der med, at hun spilles på banen, at den gamle sag, den spilles på banen, får jo også alle mulige andre diskussioner i gang. Kunne Donald Trump finde på i debatten at bruge Bill Clintons gamle utroskabssager? Kunne han finde på at sige for eksempel, hvorfor skulle man tro på, at hun kunne styre landet, hun kunne ikke engang styre sin mand? Det er jo sådan nogle uortodokse øjeblikke, der måske kan ske i den her valgkamp. Hvordan fanden forbereder man sig på det som politiker? Ja, man forbereder sig vel på, at spørgsmålet kommer, hvordan man skal reagere. Ja. Så det er jo ret sikker på, at de har forberedt sig på. Og hun har jo også fundet en fyr i sin kampagne, en mangeårig rådgiver, som hun har haft med over i Udenrigsministeriet, som jo ved, hvordan man skal stille sådan et spørgsmål, så det går rigtig, rigtig ondt på hende. Så der har hun sikkert fået en 10-15-20 gange, og sådan, hvad skal man sige, sådan følelsesmæssigt er klar over, hvordan hun skal reagere i den situation. Altså, hun vil jo meget gerne være præsident, og hvis man meget gerne vil være præsident, så skal man også kunne svare på sådan et modbydeligt spørgsmål, som det jo er, ikke? Og spørgsmålet er, om det så bliver stillet det spørgsmål, fordi det kan jo godt backfire, og holder jeg nok med dem, som tror, at det vil han nok ikke stille, fordi det er simpelthen for nederdragtigt. Men bare det at snakke Jennifer Flowers ind i den her sammenhæng, vækker jo alle tankerne hos folk. Så er spørgsmålet stillet, så er, hvad skal man sige, elefanten inde i rummet. Og så kan dem, der synes, at det her det er et meget, meget vigtigt tema, de kan sige, ja, der er jo nok noget om snakken. Og andre siger, det er noget vrøvl. Det vil de fleste formentlig sige. Ja, så tror jeg, der er en væsentlig ting i det her også. Mark var lidt inde på også før, de her forberedelser til de her debatter. Og det ser altid ud, som om det foregår i sådan et fuldstændig afstresset rum, hvor der er styr på tingene, og de rette talepapirer ligger, og man finpudser dem og justerer dem op til, og man træner minutiøst ned i sidste detalje, hvordan skal man gå ind på scenen osv. Men sandheden er jo, at hvis du er præsidentkandidat, eller hvis du er i en dansk valgkamp for så vidt, så er der et ragnarok af ting rundt omkring dig, som du skal forholde dig til samtidig. Og nogle flere ting, man kan smide ind i sådan en forberedelsesproces, som Hillary er nødt til at forholde sig til. Hvordan vil hun svare på spørgsmål? Hvordan vil hun svare på det, uden at se skæv ud i hovedet? Hvad vil hun gøre, hvis Flowers lige pludselig sidder på første række og sådan noget? De ting, at skulle håndtere det også, det trækker tid ud af idealplanlægningen. Mark? Ja, men det, man hører fra Clinton Line, det er, at de i virkeligheden den her gang har brugt en lidt mindre tid på at forberede sig på, om man så må sige, det faglige og det saglige og det helt præcise svar på, hvad hun eventuelt vil i Syrien, men mere, hvordan hun håndterer Donald Trump. Altså, hvordan, hvis han stiller et af de her spørgsmål, hvad er så den rette grimasse? Og der har været et klip, som mange sikkert har set del på nettet de sidste dage, hvor Hillary Clinton er inde hos en komiker og bliver interviewet, hvor han stiller hende nogle relativt grove spørgsmål, nogle underlige spørgsmål, blandt andet hvad hun gør, hvis hun bliver gravid, mens hun er præsident. Jo, et vildt underligt spørgsmål. Og det, der er interessant ved det klip, det er at se hendes grimasse. Hun reagerer faktisk, ikke? Og folk siger, at det kommer man nok også til at se i debatten, at hun simpelthen har øvet sig i ikke at reagere fysisk. Og der er jo det element, som man også samtidig snakker om i de her debatter, at hvis man skal vurdere, hvem der vinder, så kan det faktisk være en fordel at se dem uden lyd. Det lyder en lille smule mærkeligt, men det er ikke altid det, som folk siger, der er det afgørende. Det kan også være det klip, hvor at folk ser trætte ud, eller ser uoplagt ud, eller ser aggressiv ud. Så jeg tror, at man i Clinton Line har øvet sig rigtig, rigtig, rigtig meget på, at uanset hvad der sker, så er hun iskold. Iskold, det er jo noget, der er helt vigtigt for hende, fordi det var hun jo ikke for et par uger siden, da hun som bekendt drættede om i varmen i New York. Og Mads, det er vel helt ærligt, der sidder folk vel og kigger på hende og tænker, kan hun holde til det? Altså, kan hun klare at stå i 90 minutter i varmen inde i studiet? Kan hun klare det? Jamen, det må vi da håbe for hende, ellers så er det ved at være slut med den her valgkamp. Jeg har bidt meget mærke i, at de sidste dages videoer med hende, jeg har aldrig set hende fikse så meget med armene, eller være så energisk, når hun taler, eller skifte toneleje så mange gange. Hun virker som en, der virkelig gerne vil vise, at hun er tilbage, og der hun er fuld af energi. Hun får sådan en, altså hun virker som sådan en overgivet fitnessinstruktør, så det måske hun tone lidt ned for det på et tidspunkt, men det er tydeligt, at man har talt om i Clinton-lejren, at du må ikke virke træt på noget som helst tidspunkt, så vil det komme til at fremstå i alles øjne, som om, at du stadigvæk er syg. Hun må ikke fremstå som low energy Jeb Bush, altså det er som en af de der ting, som Trump han har rendt rundt og fortalt om sin tidligere kandidat Jeb Bush. Selvfølgelig. Det vi ved, det er altså, vi ved, at det er Philip Raines, en af de ansatte, som Jarl var inde på lige før, en af de tidligere nære rådgiver, nære rådgiver for Hillary Clinton, der spiller Trump, når Hillary øver sig. På den anden side, der ved vi ikke rigtig masse, hvad der foregår over på Trumps siden. Vi ved, at han er ude at spille golf, har spillet temmelig meget golf her hen over weekenden. Vi ved ikke, om han rent faktisk også står og øver sig med en eller anden. Altså, jeg tror, at hvis man... Det, man hører, er, at Trump har man forsøgt sådan at få til at koncentrere sig lidt mere om det, der skal ske. Og det lykkes ikke, fordi Trump meget hurtigt bliver træt af de her seancer, hvor man prøver at lære ham politik og så videre. Han kan ikke koncentrere sig ret lang tid ad gangen, lyder det udefra, og derfor gør man noget andet i stedet for, at man mødes med ham, og så spiser man pizza og ser lidt tv og ser YouTube-klip og hygger sig og spiller lidt musik, og der er gang i den over det hele, og så ind imellem, så diskuterer man bare på livet løs med ham og lader ham sådan fungere på den måde, for at få Trump til sådan at fungere på en façon, som han selv fungerer bedst på. Ellers bliver han simpelthen træt af hele seancen. Og det lyder jo mærkeligt, og det lyder som om, at det nok godt kan blive en ulempe for Trump, når han står i debatten, at han ikke rigtig har fået forberedt sig. Men det bliver også en ulempe for Hillary. Fordi det, der jo foregår op til sådan en debat, det er, at hele kredsen omkring Hillary prøver at sidde og forberede, læse alt, hvad Donald Trump nogensinde har sagt om politiske emner. Hvad er det for nogle angreb, han vil komme med? Vil han eventuelt gentage nogle af dem? Og så øver man svarene på dem. Men hvis han ikke forbereder sig, altså hvis han ikke ligesom har et standard sæt af angreb, nogle standardlinjer, han gør af, så får du jo ikke brug for alt det, du har forberedt. Så Hillary går jo ind og skal kæmpe mod en lidt ukendt modstander, fordi hun aner ikke, hvad hun får kastet i hovedet. Lad os tale en lille smule om sidste valg, 2012, hvor Barack Obama skulle forsøge at blive genvalgt, og eventuelt til sidst blev genvalgt. Da skulle han op imod Mitt Romney, og op til den første debat, der stod Obama ret stærkt i meningsmålingerne, og så kommer den første debat, Mads, hvor Mitt Romney overrumpler med at være virkelig stærk og faktisk jo baske Obama op ad væggen, og med så må sige, det var en ret solid, sikker sejr, ikke? Et af de problemer, man tit har med kandidater, der er gode til at holde taler, er, at man automatisk tror, at kandidater, der er gode på distancen, som sådan kan tale til 10.000 vis af mennesker eller millioner af tv-serier, at de også vil være gode i debatter. Og det er faktisk ret sjældent, at det forholder sig sådan. Altså, der er nogen, der virker bedst på afstand, og så er der nogen, der har en enorm styrke, når man er meget tæt på dem. Og Obama forbandt man med, altså han er jo en fantastisk taler, og har givet nogle af den amerikanske politiske histories største politiske taler, det kan man slet ikke diskutere. Og derfor, inde i hovedet hos mange vælgere, tror man, at sådan en mand må også være en gudsbenået debattør. Og han har faktisk ret tit tabt debatter, og det var et af Obamas problem. Et af rygterne fra den valgkamp var så, at da man gik ud og forsøgte at tale forventningerne til Obama ned, det ville Obama ikke have. Det passede ikke med hans egen selvforståelse. Så han brød sig ikke om, at man så gik ud og sagde, at Obama faktisk tit har tabt debatter, for at få ham talt ned sådan i statur over for Mitt Romney. Så man kom egentlig til en debat mellem Romney og Obama i 12, hvor mange forventede, at Obama skulle tørre gulvet og totalt sætte det hele på plads over for Mitt Romney, fordi Mitt Romney omvendt er en dårlig taler, og derfor tror man også, at han er en dårlig debattør. At det kommer så til at gå fuldstændig omvendt, og Romney, hvis man sidder og ser den igen, og det gjorde jeg for ikke så lang tid siden, så er det jo ikke, fordi Romney fuldstændig skubber Obama af banen, men han har nogle rigtig gyldne øjeblikke, og han overgår langt forventningerne, der er til ham, og Obama gør det modsatte, og indtrykket bagefter er så, at nu er Romney i gang med at vinde præsidentvalget. Hvor meget betyder det, Anders Frandsen, for du er jo også siddet der med politikere, hvor meget betyder det for en politiker under sådan en debat, fornemmelsen af, om man er ved at vinde, eller om man er ved at tabe, og hvad betyder det i timerne sådan lige bagefter? Hvor meget betyder det for psykologien i en valgkamp, om man kan klare modstanderen? Jamen, det betyder selvfølgelig meget, både under debatten, at man har oplevelsen af, at man er ved at vinde, og der er det jo også, altså, som Mads lidt inde på, der er også det der, netop, når der er nogen, der er gode til at tale, altså så er de tit gode til at kommunikere. Men der er en kæmpe forskel på det, at så stå i en debat, hvor man skal være god til at argumentere, hvor man skal kunne blive ved med at angribe, og man skal kunne slå igen på det, den anden kommer med. Det kræver argumenter, det kræver substans. Mm. Det giver folk, selvom folk ikke forstår alle argumenterne, så giver det en oplevelse af, at man har styr på tingene. Der er noget styrke og noget kompetence bag ved det, man gør. Og det er selvfølgelig klart, at politikere, der føler, her er de inde i en god gænge, her har de fat i det, de taler til basen, de taler til dem, de gerne vil, så kører det. Går det dårligt, jamen så er der jo altid efterfølgende sådan en opsamlingsperiode, hvor man altså sørger for at rose, sørger for, at de her ting var gode, det her skal vi have strammet lidt op på osv., og så sørger man jo for at komme op på hesten igen. Men der er jo ikke nogen af dem heller, der er i de her debatter, som ikke har prøvet at tabe rigtig, rigtig mange gange i de her debatter, hvad Hillary har i hvert fald. Ja, ja. Mange gange så, når man kigger tilbage på tidligere debatter, så er det ofte en one-liner, ligesom at definere hele debatten, altså noget, en smart bemærkning, måske indøvet, måske ikke indøvet. Man siger jo, at Clinton er god til sådan debatformen, men det der med at komme med den der, det gode argument, den the closing line, der fuldstændig indrammer det hele, det er hun måske ikke så god til. Men det er måske i virkeligheden der, hvor Trump har noget at byde på, fordi han jo faktisk opfinder ting, når han står og snakker til befolkningen, så opfinder han jo et eller andet, der lyder fornuftigt. Men måske, hvis man går ned i det og faktisk tjekker, men det er der jo ikke nogen, der gør, når han står og holder alle de rallies, så lyder det fornuftigt i andre menneskers øren. Og der tror jeg måske, han har noget at byde ind med, som Hillary Clinton måske ikke er så god til. Men det er jo så op til publikum at vægte, hvad man synes er vigtigst. Lad os lige høre en af, for jeg vil ikke så gerne hjælpe, glæde jer, der står her i studiet, jer fire andre, så jeg har fundet et klip med Reagan, som man må jo indrømme var en mester i one-liner. Så der er en episode her, meget berømt episode fra TV-duellen mellem ham og Walter Mondale i valgkampen 1984, hvor der var bekymring over, om ikke Reagan var ved at blive for gammel. Måske han var lidt træt i det. Han var allerede på det tidspunkt den ældste siddende præsident, og det her det er altså valgkampen med stille spørgsmål. Er du ikke bekymret for, at du er ved at blive lidt for gammel? Not at all, Mr. Truett, and I want you to know that also I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for political purposes my opponent's youth and inexperience. Ja, Mark. Ja, det der er det fantastiske ved det her klip, det er i virkeligheden Walter Mondales ansigtsudtryk, fordi han kommer til at grine af Reagans joke, og der dør temaet om Reagans alder i den valgkamp, fordi da Walter Mondale ikke ligesom kan holde masken og sige, det er faktisk et alvorligt emne, du skal ikke bare stå og joke med det, så diskuterer man faktisk ikke det resten af valgkampen. Men man kan godt gætte på, at det her det er en indøvet sætning. Den er perfekt afleveret. Man kan mærke, at han er skuespiller, men og øvrigt talsmand i mange år for en stor virksomhed. Mondale, han leverer den lige på som den skal. Ikke? Og Mondale sagde selv bagefter valgkampen, at da han stod der, vidste han havde tabt valget og aldrig ville kunne komme igen. At den sætning, så var løbet kørt. Anders? Nå, det er også, jeg tror, hvis man hører klippet videre efter, at salen så er brudt sammen i latterkramper, så fortsætter Reagan så med at citere Cicero og andre sådan. Og dermed viser han jo også, at tankerne om, at han ikke er hurtig nok i hovedet, eller agil nok til at bevæge sig i en debat, fordi han jo netop vender spørgsmålet om, det dør jo fuldstændig i kraft af det, han siger. Det er også det der med her argumenterne. Det der er jo et godt argument for, at hele hans person er i stand til at bestride embedet. At det så sidenhen viste sig, at der var noget om snakken, er en helt anden situation. Lad os lige tage en anden, fordi jeg synes, det er meget interessant at tage nogle af de her øjeblikke, der sker i debatterne. Det er Michael Dukakis. Mastik, hvad du vil introducere det klip? Jamen, Michael Dukakis kom jo som guvernør fra Massachusetts, som er nok den mest sådan over længere tid sammenhængende venstreorienterede stat i USA, hvor man nok er tættest på at have et system, der sådan smager lidt af Skandinavien. Og derfor, når man kommer fra de politiske breddegrader i USA, så bliver man også altid udfordret på sådan sin blødhed. Og det skal jeg lige love for, at man havde besluttet sig for i modkandidaten, som er jo George Herbert Walker Bush, de har besluttet sig for, at man skal bruge alle knep for at få Dukakis til at virke blød. Og i den her debat, der er det jo så ikke Bush-lejren selv, men der er en moderator, der forsøger at bore lidt i, fordi Dukakis er selvfølgelig imod dødsstraf. Det er sådan noget ondt, barbarisk noget, som man går ind for i resten af USA, men ikke blandt hippierne i Massachusetts. Og det er, Det er det, der så bliver boret i her, og der får han et spørgsmål, der går på konen, hvordan han ville reagere, hvis hun blev udsat for en voldtægt. Ordmor. Og lad os høre svaret her. No, I don't, Bernard, and I think you know that I've opposed the death penalty during all of my life. I don't see any evidence that it's the deterrent, and I think there are better and more effective ways to deal with violent crime. We've done so in my own state, and it's one of the reasons why we have had the biggest drop in crime of any industrial state in America, why we have the lowest murder rate of any industrial state in America. Ja, jeg synes i hvert fald, det der også er lidt sjovt ved det her, det er, jeg vil godt vide med, at han svarer præcis det, der står i talepapirerne. Og lidt apropos det, Jarl var inde på før, med de her defining moments, der er det, fordi han ikke er agil nok i debatten til ligesom at få sat sit svar i kontekst, for han svarer formentlig det, de har trænet. Det er run of the mill, det her. Det er det, han skal sige, når der kommer spørgsmål omkring det. Fortæl om dine resultater. Men det personlige twist, som kommer på spørgsmålet, får det til at fremstå helt aparte, at han sådan nærmest ikke har nogen holdninger til, hvad der var sket, hvis hans kone var blevet voldtaget. Hans kone. Men Kitty er spørgsmålet jo simpelthen, hvis hun er blevet voldtaget og dræbt, vil du så stadigvæk være modstander af dødsstraffen? Ja, fordi sådan er min politik, ikke? Og det rigtige svar er jo, og det er jo det, hans lejren omkring ham ikke har set, men det rigtige svar er jo, at først vil jeg personligt tæve ham til døde, så vil jeg hente alle mine håndvåben og affyre dem ind i kroppen på ham, så vil jeg gå ind til naboen og låne en bazooka og affyre den på ham, og til sidst vil jeg partere ham og lave ham til fars, som jeg vil sprede ud over resten af nationen. Der er kun et svar der, og det er at være endnu mere gal i skralden end Charles Bronson i En mand ser rødt, men det fattede du Dukakis ikke. Nej, for Jarl, det han gør, det er jo, han, som Anders også er inde på, han leverer partisvaret, altså det der står, hvis man slår op i manualen. Hvor farligt er det i sådan en valgkamp at komme til at bare levere partisvaret? Jamen, jeg tror bare, man skal svare det, som folk gerne vil høre, hvis du vil være præsident. Altså, den er vel ikke længere. Altså du skal jo ikke forsvare basen her. Du skal jo ind på midten og have fat i nogle vælgere. Og så må du bare glemme basen. Jeg skal sige, det var jo Nixon, der sagde det engang. Altså, if you want your party's nomination, go right like hell. Fordi nu var han jo til højre. But if you want to get elected president, go center like hell. Og det missede Dukakis jo fuldstændig her. Altså, han troede stadig, at det halve nation, eller mere end halvdelen af nationen, var sådan nogle venstreorienterede hippier, der synes at sådan nogle som dem der, som havde slået konen ihjel, de skulle være sådan nogle følge rørtyper, og de skulle behandles på samme måde. Ikke? Og den gode Dukakis taber jo så valget nødt til eftertrykkeligt, og ham kan man den dag i dag, tror jeg, finde ved små town hall møder i Massachusetts, hvor der er 8 ældre pensionister til stede. Han er vel stadig ikke kommet over det nederlag. Han tabte så eftertrykkeligt, som man overhovedet kan. Lad os tage en anden, fordi vi tager lige den sidste debat her, som er et rigtig godt eksempel på en, der er kommet meget galt af sted. Det er tilbage i 2012, hvor Texas-guvernøren Rick Perry faktisk stod pænt godt i meningsmålinger på det her tidlige tidspunkt, indtil at han under et direkte tv-debat mellem de republikanske kandidater, bliver bedt om at redegøre for sin plan om, hvilke ministerier han vil nedlægge. Lad os prøve at høre det her. And I will tell you, it's three agencies of government when I get there that are gone. Commerce, education, and the, what's the third one there? Let's see. You need five. Oh, five, okay. So, commerce, education, and EPA? EPA, there you go. No, okay. Let's stop deposition. Seriously? Is EPA the one you were talking about? Or? No, sir. We were talking about the agencies of government. EPA needs to be rebuilt. But there's you no can't, doubt about but that. But you can't name the third one? The third agency of government, yeah. I would do away with the education, commerce, and let's see, I can't, the third one I can't, sorry. Oops. Ups, slutter han simpelthen af med her. Det er så dødbringende i et øjeblik, Mark, at man får næsten medlidenhed med manden. Ja, og der altså, det her er enten et tilfælde af, at man har læst for lidt, eller også så er det et spørgsmål om, at han har læst for meget. Fordi der sker samtidig det ved de her forberedelser, at der bliver fyldt så meget information på en kandidat, at de til sidst næsten ikke kan rumme mere i hovedet. Der kommer hele tiden rådgiver og siger, hvis du får det her spørgsmål, skal du svare sådan. Hvis du får det her spørgsmål, skal du svare sådan. Og her tror jeg simpelthen bare, at man har prøvet at fylde for meget politik på manden, fordi han var en relativt ny kandidat, han havde ikke en national politik. Og så det her med, hvad det lige var for nogle ministerier, han ville nedlægge, fordi han var sådan en, der ville skære ned på byråkratiet. ja, det gik han så måske ikke så meget op i. Ja, Anders, i den der situation, hvor han står deroppe og ved, at den gale, han kan ikke komme på det tredje. Der er faktisk nogle af de andre politikere, der forsøger at hjælpe ham. Det er sådan en MC-journalist, der opdager, at der er en af kollegerne, der siger, at det er det Miljøstyrelsen, EPA, det er sådan noget Miljøstyrelsen-agtigt noget. Du vil nedlægge. Ja, nej, det var det så ikke rigtigt, vel? Han bliver faktisk, og den der måde, han bliver hjulpet på, gør ondt værre, ikke? Så jo, det er jo altså lidt, jeg tror, de fleste kan også huske, hvis man skal sige en dansk parallel, vælgermøde der i Vordingborg i 2007, hvor Pia Kjærsgaard står sammen med Naser Khader, og han ikke kan huske, hvad det er 40% i flad skat, det så indebærer på ens skattebillet, og hvor Pia Kjærsgaard sådan med vanlig elegance nærmest får lænet hovedet helt ned i speakerens eller moderatorens mikrofon og sagt, I må da prøve at hjælpe ham. det er selvfølgelig ikke nogen hjælp, der kommer der. Udfordringen er, det er, folk stemmer jo grundlæggende på de her to ting. De stemmer på styrke og på kompetence. Og her knækker han jo på begge dele. Han kan ikke huske sin egen politik, og der er ovenikøbet nogen, der så skal stå og hjælpe ham lidt for at få den tilbage på sporet. Det er næsten så slemt, som det kan være. Det interessante ved Rick Perry var jo, at han var en af dem, alle taler om, man skulle lægge mærke til. Han var kongen af Texas. Texas' 47. guvernør, hvis jeg ikke husker helt galt. Og jeg har aldrig oplevet ham live, men jeg begyndte, før han stillede op, at se en masse YouTube-klip med ham, fordi det var en af dem, man talte om, som sådan en up and coming. En af dem, der kunne tage skridtet fra noget regionalt til noget nationalt i USA. Og jeg lagde mærke til, hvor mange af de klip, og nu har han selvfølgelig valgt nogen, hvor han klarede sig godt, men jeg lagde mærke til, hvor god han var i de her debatter i Texas, når han var på hjemmebane og var omgivet af mennesker, der kunne lide ham, og han sådan ligesom forstod gamet og dem, han var omkring, så var han så god, at man sad og tænkte, den der mand, han kan sikkert godt træde op på det nationale niveau, og så se ham falde så voldsomt ned fra scenen igen. Det var meget, meget overraskende, og det var ikke bare den her debat. Det var her, hvor han sådan lavede sin fuldstændig sammenbrænding, men før det havde han været meget, meget dårlig i debatter, så dårlig, at folk begyndte at spekulere på, om han tog en anden form for bedøvende medicamenter, før han gik på scenen. Vi ved jo, at, eller vi med næsten 100% sikkerhed kan vi sige på forhånd, at Hillary kommer ikke til at lave sådan et nummer der. Hun kan alting til synlædende, lige meget, hvornår man vækker hende midt om natten, virker som om hun kan alting. Trump er en fuldstændig app. Altså, klokken tre om natten, ja. En ukonventionel kandidat, Trump, Mark, hvis vi prøver at tale lidt om ham. Altså, når han står der, altså hvis han selv lavede sådan en fejl, så vil han komme ud af det på en eller anden måde. Han spiller på en helt anden bane. Hvad vil du sige, altså, hvad skal der til for, at han kan sige til sig selv bagefter, det var virkelig en god debataften? Ja, han skal jo bevare roen. Han skal stå distancen på fakta. Det tror jeg bliver det vigtigste for ham. Og så, hvis det skal være en rigtig, rigtig, rigtig god aften, så skal han få sat det der stød ind på Hillary, hvor hun kommer til at overreagere, lade sig irritere, kommer til at himle med øjnene, kommer til at sukke, kommer til at gøre et eller andet, som hun helt sikkert har øvet sig på, at hun ikke skulle. Det tror jeg kan være det bedste udfald. Jeg tror, Anders sendte et klip her fra udsendelsen og sagde, det her, det skal vi have med. Lad os lige prøve at høre det, fordi jeg tror, at det klip, hvis Trump på en eller anden måde kan få gentaget det, som vi kommer til at høre nu, på en eller anden sammenhæng i debatten, så går han hjem som vinder, uanset hvad der ellers sker i resten af debatten. You're gonna be so proud of your country if I get in. You're gonna be so proud of your president, and I don't care about that. But you are gonna be so proud of your country, because we're gonna turn it around. And we're going to start winning again. We're going to win so much. We're going to win at every level. We're going to win economically. We're going to win with the economy. We're going to win with military. We're going to win with healthcare and for our veterans. We're going to win with every single facet. We're going to win so much, you may even get tired of winning. And you'll say, please, please, it's too much winning. We can't take it anymore. Mr. President, it's too much. And I'll say, no, it isn't. We have to keep winning. We have to win more. We're going to win more. We're going to win so much. I love you, Albany. Get out and vote. Det her er det, mange ser i Trump. Og hvis han på en eller anden måde kan få fat i noget af den energi, som vi hører i det her klip, og sende en signal om, at med ham får man styrke og et helt nyt USA, som man aldrig har set det før, og I kan glemme alt om det eksisterende politiske system, de bliver fra dag 1 kørt på møde, hvis han kan sende det signal ud med noget af den energi, der er her, så tror jeg, det bliver en rigtig god debataften for Donald Trump. Og jeg tror også, at det skal man også. Det er hundesvært for Hillary at angribe? Altså, hvad er det faktuelle i det? Han sætter sin persona ind på, jeg kan levere det her, jeg kan gøre USA stort igen. Jeg har været forretningsmand, jeg er ikke en del af establishment, jeg har sponsoreret alle de kandidater, der hidtil har været. Stem på mig, jeg vinder. Så hvis I gerne vil med til at vinde, så skal I stemme på mig, og hvis I er træt af det, så ring, så skal jeg nok få jer til at vinde noget mere. Det er svært for Hillary at komme tilbage på. Man kan jo koge de her debatter ned til noget meget simpelt. Man skal bare lade være med at dumme sig. Og jeg tror faktisk, at hvis han lader være med at dumme sig og ser bare nogenlunde fornuftig ud, taler ordentligt til hende og lader være med at gå over de der perfide grænser. Der er lidt perfiditet, skal der selvfølgelig være plads til, specielt når man er udfordrende. Det tror jeg, de fleste er med på. Men at man begynder at snakke om hendes privatliv på sådan en ubehagelig måde, der tror jeg simpelthen, at grænsen er der. Men tal endelig om hendes penge og alle de der e-mails og sådan noget, det skal han da bare køre løs på osv. Det kan han bruge rigtig meget tid på. Og der er virkelig et publikum, også inde på midten. Det kan vi jo se i meningsmålingerne. Og måske også lidt om hendes helbred og sådan nogle ting. Det kan man også lige... Hvordan pokker siger hun noget om hvordan siger han noget om hendes helbred? Jo, men det kan, så han kan jo bare komme med nogle stikpiller til, at hun dejset rundt, og kan hun nu klare det, og sådan noget, og det er jo hårdt job, og jeg er jo, altså der er jo, many people says, altså mange mennesker siger jo, at du har et problem, altså det er jo den frase, han altid prøver at sige, det er jo ikke mig, der siger det, det er mange mennesker, som han jo så åbenbart taler med, det kunne være det Chris Christie, som jo er, og nogle sådan nogle folk, ikke? Jernhelbred, lad os se, Mark. Man kan sige, grundlæggende har man jo tre ting med ind i sådan en debat. Man har sit eget budskab, som man gerne skal have leveret. Så har man nogle angreb på sine modstandere, som man også gerne skal have leveret, og så har man nogle forsvar, som man også har øvet hjemmefra. Og det, der er sindssygt vigtigt i sådan en debat, det er, at man ikke kun kommer til at spille angreb, og man ikke kun kommer til at spille forsvar. Man skal ligesom få alle tingene frem, og det, som Hillary kan risikere rigtig meget mod Trump, det er, at hun kommer til at spille forsvar hele tiden. At hun kommer til at svare på den ene eller den anden skøre påstand, så hun lidt glemmer sit eget budskab. Det andet, der også kan ske, er, at hun kommer til at angribe for meget. Altså, fordi hvis han står og kører overfladiske budskaber, som dem, vi lige har hørt her, så kan hun finde på at gå ned i alle mulige hjørner af hans politik, og var der ikke også noget med, at han engang er gået konkurs med et firma, og han skylder nogle penge, og så videre, så videre. Så hun glemmer at få fortalt det, der er hendes positive vision for Amerika. Det er jo også vigtigt her at huske på, at det er en, som vi talte om i starten, det er faktisk første gang, at Hillary Clinton har muligheden for at tale til så stort et publikum. Hun har haft naturligvis sit konvent og alt muligt, men det her, det er chancen, hvor hun ikke kun må angribe, hun må også komme frem med sin egen politik, det er der et problem hele tiden. Og det er der virkelig rigtig mange, også i hendes egen lejr, der efterspørger, hvad er grunden til, at jeg skal stemme på Hillary Clinton? Fordi selv folk, der er ærkedemokrater, de tager sig til hovedet og er rystet over, at de ikke ved, hvad det er, hendes budskab er. Og i aften, eller i morgenaften, eller hvornår det er, dansk tid, der har hun jo virkelig chancen for at fortælle, at I skal stemme på mig, fordi... og det er jo stadig et mysterium for rigtig mange mennesker, og for rigtig mange amerikanere, hvorfor de skal stemme på Hillary Clinton. Hendes hovedbudskab er jo det meget, meget besværlige at sige, at vi skal fortsætte med gældende praksis. Det er simpelthen svært at pakke pænt ind, og derfor forsøger hun jo at tale meget om Obama og minde folk om, hvorfor de godt kan lide Obama, og med hende får man mere Obama bare i skikkelse af hende. Og den anden måde, hun forsøger sådan at sælge budskabet om, at gældende praksis er godt nok, det er ved at sige, at Donald Trumps budskab om et USA, der er ved at bryde fuldstændig sammen. Han har jo sådan en meget, meget dyster vision og syn på det amerikanske samfund, som ser ud lige nu, at den forsøger hun at gøre op med. Men desværre har vi jo en virkelighed, hvor der er nogen, der påstår, der er raceuroligheder i USA. Man har et racistisk politi, man har et samfund, hvor der er alt for mange, der er nervøse for fremtiden og så videre. Hvis vi ser de her målinger på, hvordan det går i USA, så går det fantastisk. Når vi læser statistikken, når vi spørger, hvad folk mener om udviklingen for USA, så siger langt de fleste, mere end 60% siger, det går helvede til. Og det skal hun på en eller anden måde gøre op med, for der er ingen, der gider fortsætte med gældende praksis, hvis de i deres hjerte er overbevist om, at fremtiden ser dyster ud. Så går vi også ind i den her valgkamp med den, ud over de ting, du lige nævnte der, Mads, med den særlige situation, at begge kandidater er temmelig upopulære hos deres respektive vælgere. Clinton en lille smule mindre end Trump, men de er begge to mægtig upopulære. Anders, det spiller vel også en rolle, når man går ind i en debat, at man sådan skal have løftet sig positivt. Man kan jo ikke stå og angribe løs, hvis man i forvejen er et upopulært menneske. Man må jo forsøge at skabe en situation, hvor nogen også holder af dig. Ja, så tror jeg, at der er også den udfordring for sådan en som Hillary i den her debat, at nogle af de vælgere, som jeg tror mange mennesker ser som sådan kernen i et demokrati, nemlig sådan den hvide middelklasse, sådan har det i hvert fald været i USA, har hun ikke særlig godt bundtræk i. De begynder i stigende grad, så vidt jeg i hvert fald har kunnet læse mig frem til målingerne, at bevæge sig over mod Trump. Dem, der sådan er jorden salt, og dem, man sådan gerne vil sige, man egentlig laver politik for, dem er hun ved at miste. Hun har heller ikke specielt godt greb i de unge mennesker, som ellers har været nogen, der sådan traditionelt på et eller andet tidspunkt har bevæget sig hen og ville stemme på de demokratiske kandidater, og i høj grad gjorde det jo med Obama. Og jeg tror især, at det der med en ting at være upopulær, er svært så at skulle gå ind i en debat, men også samtidig og være et år for de vælgergrupper, man meget gerne vil have fat i, og traditionelt har stået stærkt hos. Det er en debat om, hvem der skulle være, eller en konkurrence om, hvem der skal være the change president. Og der har man må sige, at Trump han er gået offensivt, og virkelig vil være the change president. Altså Obama var the change president i 2008, det er alle jo med på. Og på et eller andet tidspunkt, så skal Clinton måske også begynde at lægge afstand til Barack Obama og sige, jamen hey, jeg er også the change president, det er bare på en anden måde, altså. Og det kunne måske være i morgen aften, at det var tidspunktet med inden, at hun blev lidt mere change president. Ja, det vil jeg sige, det kan hun simpelthen ikke begynde på nu. Hun er vokset sammen med skibet i Washington. Hun kan levere styrke og tro på, at den stabilitet, hun bringer med i Det Hvide Hus, er bedre, end det Trump kommer med. Men jeg tror ikke på, at hun så kort tid før valget kan begynde at ændre. Det tror jeg godt, hun kan, men det er fordi, at der er en masse vælgere, der ikke er stemplet ind i valgkampen endnu. Så det mener sagtens, du men kan. Men hvis bare hun kan få Bernie Sanders-koalitionen, som jo mest er unge millennials, til at stemme på sig, så er hun jo hjemme. Og så hun har et helt segment i sit eget parti, som burde være i sit eget parti. Altså alle de her unge, der lige har opdaget pot- og venstreorienterede synspunkter og kommet ind på den politiske scene, de skal bare overtales til at stemme på hende, men de kan ikke se det i hende. Så måske en diskret dreadlock kan gøre underværker for hende i debatten. Det var George H. Bush, der i sin tid kom i knibe, fordi han blev hele tiden spurgt om, hvad er dit projekt, og han sagde, der er nogen, der hele tiden spørger mig om det der The Vision thing, sagde han så, ikke? Han vidste ikke rigtigt, hvad han skulle sige. Et meget skarpt spørgsmål, første spørgsmål til Hillary Clinton, Mark, er jo, hvorfor? Hvorfor dig? Altså, jeg er jo virkelig et hårdt første spørgsmål. Jeg aner det ikke. Altså, jeg vil ikke. Jeg håber, de har øvet sig på det, for jeg aner det ikke. Jeg vil ikke vide, hvad jeg skulle svare andet end det, som jeg siger, er. Det er at fortsætte de gode tider og have en kompetent præsident. Den tror jeg godt, jeg kan lave. Hun vil sige, i 2008-09 ramte vi bunden i det her samfund. Millioner mennesker med til deres arbejdspladser. Vi var midt i to upopulære krige, og hele huset var i brand. Så har vi fået samlet projektet. Nu har vi skabt 15 millioner arbejdspladser. Vi er på vej mod en bedre fremtid, og vi har taget et meget langt, sejt træk. Og vi må endelig ikke afbryde det projekt, som Obama fortsatte ved at gakke helt ud nu og vælge Donald Trump. Vi skal fortsætte kursen frem. Og det er jeg enig i, men hun skal også sige, men vi er altså ikke i mål, og vi har også begået fejl undervejs. Men nu har vi forstået det, og nu skal vi videre, og vi skal også lave. Altså, jeg tror faktisk også, at Obama kan leve med, at der bliver lagt en lille smule distance til det. Men jeg er det enig i, hun er jo en del af skibet, hun har selv været udenrigsminister osv. Men jeg tror også, der er sådan forståelse for, at hun skal også distancere sig en smule. I hvert fald, hvis hun skal have fat i de hvide vælgere, som er på vild flugt fra demokraterne lige i øjeblikket. Anders? Nej, jeg havde ikke. Og de er på vej på flugt skyldes jo også, at det her identitetspolitiske spørgsmål, der foregår i USA's gader, diskussionen om politiet lige nu, at jeg ved godt, at vi er en dansk offentlighed hele tiden dækker hver drab på en afroamerikaner i USA, som om, at racismen blomster. Det ser noget anderledes ud, når man ser det indenfra i USA, at jo mere det her fylder en racediskussion i USA, desværre hvide vælgere har en generisk demokratisk kandidat, fordi de fleste hvide i USA er meget bekymret over, at man pludselig skal til at tage den her identitetspolitiske dagsorden meget stærkt i amerikansk politik. Vi skal desværre til at runde af. Vi kan så alle sammen se frem til at se debatten, altså natten mellem mandag og tirsdag. Det er sådan, hvis nok, hvis jeg husker meget galt, klokken 3 dansk tid, hvor man kan sætte sig til rette og se debatten. Det bliver helt vildt spændende. Vi bliver sammen med omkring 100 millioner amerikanere, hvis det går rigtig godt. Vores gæster i dag har været Jarl Cordua, Anders Frandsen, Mark Thorsen, Mads Fugle og jeg, David Træs, siger tak for i dag. Shitty day.